joka sykkii rinnassain. Lämmin on se sydän, joka sykkii rinnassain. Lämmin on se sydän, joka sykkii rinnassain. Lämmin. Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Aż kolędę ścichnie do Państwu. 5 minut po godzinie 4 i po świętach nasza piosenka. Soul Asylum. Soul Asylum w naszej piosence dnia dziś. Kilkukrotnie do usłyszenia. Tymczasem na budziku 9 po czwartej. Oh, I don't want a lot for Christmas. There's just one thing that I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. Make my wish come true, 'cause all I want for Christmas is you. Yes. Yeah. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. There under the fireplace. choć świątecznie, to świętnie, to Silo Green. 13 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu i skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No nie wiem, czy nie będzie tu sprzeczności, ale chyba jak najbardziej dziś właśnie. Leniwy. Trzy szybkie. Ciach, ciach. Tak się w życiu głupio składa, że na starcie to nie wszyscy jednakowe mają szansę. I do wiedzy przyswajania własny kąt. Tak się składa, że nie wszyscy mają dom. Taki dom, co dziecko mieć powinno każde. Mamą, tatą, pralką, szafą, no i z radiem. Taki dom, co później często nam się śni. Chociaż my już nie mieszkamy w nim. Bo w teorii, choć jesteśmy wszyscy równi, jedni mają wciąż pod górkę, inni z górki. Można pomóc! Słuchaj, co do ciebie mówię! Jeśli wielkie serce masz, kawałeczek serca dasz i będzie super. Są życzenia do spełnienia i ty także się postaraj. Pomóc komuś nieznanemu spełnić je. Kup pocztu dzisiaj, tak bym powiedział, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Na mocną trójkę. Pan Stefcio jako pierwszy dziś mailowo informuje, że na polu za oknem 2, choć odczuwalne minus 2, do tego zachmurzenie 100%, wilgotność 100%, na razie nie pada, a sierp przybywa. Światowy dzień jedzenia z cyklu no jedz, bo się zepsuje, bo się zmarnuje, ale są takie organizacje, są takie pomysły, by się nie zmarnował, panie Stefanie z Mielca. Pierwszy sygnał mailowy. Serdecznie gratulujemy. SMS-owo kolejowy wędkarz z Małaszewicz poświątecznie obżarty pozdrawia wszystkich trójkowych kolędników. Pierwszy sygnał zaliczony. Serdecznie gratulujemy. MS1 od kolejarza, wędkarza z Małaszewicz. No i rodzynek w tym

up above? Why in all this hatred do you fill me up with love? Fill me, love, love, yeah. Love, love, yeah. Love, love. The blood of our children all around. Klimatycznie, pięknie, koncertowo. Za chwilkę też, tak mi się wydaje, używając mądrych słów, będzie pewnego rodzaju muzyczna koincydencja. No ale po kolei przypominamy, tak naprawdę nim na dobre rozpocznie się nowy dzień, przypominamy, jak zwykle, sobie i państwu. Budzikowe kalendarium. Trzy wybrane wydarzenia z historii. Uwaga, z 27 grudnia. Tak, w 1571 roku urodził się Janusz Kepler, niemiecki astronom i matematyk, propagator teorii Mikołaja Kopernika. To właśnie Kepler opracował tablicę ruchu planet, wynalazł m.in. lunetę nazwaną keplerowską. Jest też autorem wielu epokowych prac z matematyki i fizyki. Zmarł w 1630 roku. 424 lata temu urodził się Bohdan Chmielnicki, hetman zaporoski, przywódca powstania kozackiego przeciwko Rzeczpospolitej w latach 1648-54. Jest bohaterem narodowym Ukrainy. Zmarł w 1657 roku. A 246 lat temu urodził się George Cayley, angielski pionier lotnictwa, projektant pierwszego udanego szybowca. I to właśnie on w 1796 roku zbudował także model śmigłowca. Tak właśnie, pod koniec XVIII wieku. Zmarł w 1857. Trzy daty na teraz, a więcej z kalendarza, również tego muzycznego, już za niespełna godzinę. A z karteczki z kalendarza, którego to już w 2019 niewiele zostało, Żanety, Cezarego, Maksyma, Mateusza i Teodora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Dzień potrwa 7 godzin i 43 minuty i to oznacza, że dnia już przybywa. Słońce obudzi się kwadrans przed 8, zajdzie chwilkę po 15, ale tak czy inaczej już nie w sekundach, a w minutach liczymy, że przybywa. Brawo, brawo. Piątek, 27 dzień grudnia. Pięknie i nastrojowo? Raz, dwa, trzy. Skłonni jesteśmy szukać bram jego ciężkich ugar. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie, a niech by zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Spójrz, gwiazdy matowieją i niczym się nie mienią. Zwykliśmy je zaklinać i szczęście swoje mijać, bo w niebie, z którego dotąd nie wrócił nikt po pocu, wieczna sączy się struga. Przyjemnej wiary w cuda. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie, a niech by zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie, a niech by zaszedł za daleko, pewnie zostanie sam. Kalendarzu przypomnieliśmy ważną postać Sir George'a Cayley'ego i tak mnie kusiłoby przypomnieć sobie, jak wygląda ten jego epokowy wehikuł. A między innymi w zbiorach Yorkshire Museum w Ellington w hrabstwie York. Polecam Państwu bardzo serdecznie, by coś takiego zobaczyć, a być może ktoś widział na żywo, dotykał. No, może przelecieć się tym, to nie, ale nazwijmy to prototypem, czy pierwszym udanym projektem szybowca. No, Sir George'a Cayley'ego. Teraz już po 4:30. Pan synoptyk gotowy? Lecimy. Nad Europą dominuje wyż z głównymi centrami nad Skandynawią oraz Zatoką Biskajską. Jedynie wschodnie krańce kontynentu oraz północna część Szkocji znajdą się w zasięgu niżów, z którymi związane będą fronty atmosferyczne, a Polska w zasięgu wyżu z nad Skandynawii. Z północy zacznie napływać chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, najwięcej rozpogodzeń na wybrzeżu. Miejscami przelotnie popada deszcz i deszcz ze śniegiem, lokalnie sam śnieg, a prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach. Kolejne 12, a w Tatrach 14 cm. Wiatr północny i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, ale na wybrzeżu oraz wysoko w górach porywisty. I w górach będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. No bo tam śnieg będzie. Wiatr, to już mówiłem, umiarkowany i dość silny, północny, północno-zachodni i właśnie przynoszący to chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. A to oznaczać będzie, że w obszarach podgórskich około minus 2 do 0 stopni, poza tym od 1 na wschodzie, w większości regionów koło plus 3, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do plus 5. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co można robić między świętami a Sylwestrem czy Nowym Rokiem? Na przykład podglądać modele szybowców. No bardzo dziękuję, życzliwi Państwo. Mail, telefon, SMS, poświąteczna korespondencja. Ale można też i biegać, tak jak pan Adam z Jarosławia. Świątek, piątek, Podkarpacie na nas uku zgłasza obecność za oknem deszcz, jeszcze bez śniegu, a temperatura czy na plusie do dzisiaj? No pobiegamy 10 km start już za niecałe pół godziny o 5. Pozdrawia biegający pan Adam z Jarosławia i to brawa dla pana Adama podwójne, bo to nie takie, że wyrwało się po świętach, bo trzeba zrzucić to, co przybyło, ani jakieś tam postanowienie noworoczne, że to już 1 czy 2 stycznia, a później to już tak różnie z tym bywa. Nie, nie, nie. Konsekwentnie i przez cały czas, no naprawdę, tego samo zaparcia serdecznie panie Adamie gratulujemy. A gdyby państwo chcieli się pochwalić, co dobrego po świętach, albo może przed Sylwestrem, Nowym Rokiem, polecamy serdecznie. Mail, telefon, SMS do państwa dyspozycji. A my ciągle o tym, a za chwilę pięknie zaśpiewa pani Stanisława Celińska, że narodził się maleńki.

that the world would be okay. And Santa Claus would hear him say, I got dreams and I got love. I got my feet on the ground and family above. Can you send some happiness with my best to the rest of the people of the East and the West? And maybe every once in a while you give my grandma a reason to smile. Tis the season to smile. It's cold, but we'll be freezing in style. And let me meet a girl one day that wants to spread some love this way. We can let our souls run free and she can open some happiness with me. Shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Na 44:44 chcielibyśmy ten czas świąteczny przedłużyć na przykład muzyką, a dlaczego nie? A i korespondencją także po świąteczną. Meldunek sprzed lustra od pani Eli podczas malunków, ten ulubiony dzień tygodnia. No tak, bo jakoś nam umknęło. Chociaż mówiłem, że dziś piątek. Na liczniku 3 stopnie, za to na wadze na szczęście nie ma nadwyżki po świątecznej. Pozdrawiam pani Ela z Opola. Abyśmy zdrowi byli, a te nadwyżki to jakoś tak. Pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego, też po tym, że pora przygotować się na top wszechczasów, to jeszcze tylko dziś i tylko do godziny 12. A właśnie, co jeszcze można zrobić? Zagłosować. Pani Iwona z Nysy. No i mamy powrót do codzienności, bo troszkę ciężko się było połapać, jaki dzisiaj dzień, ale w końcu załapałem, że to piątek, więc sobie troszkę odpoczniemy w weekend. Odpocząć po świętach. Aha. Na termometrze stopni brak i do tego pada, ale za to ciepło. Pozdrawia i ściska pani Iwona z Nysy. Na dzień dobry także pan Paweł, zdaje się, tak przynajmniej czytam między wierszami, że w drodze do pracy, a może w pracy za kółkiem właśnie. Kolejne Boże Narodzenie i kolejne nowe życie. Tak napisał pan Mirek z miasta Łodzi, życząc powodzenia. Bardzo serdecznie dziękujemy. A u pana Mirka też ksiądz po kolędzie trzeba posprzątać po świętach. Napisał, no, słyszałem w osobliwościach, że i u pana Pawła w Łosicach też zdaje się ksiądz po kolędzie dziś na ulicy. Nie wiem, czy parzyste, czy nieparzyste, czy już takiego podziału nie ma. Kiedyś, pamiętam, coś takiego było w parafiach, gdzie liczba parafian była spora. Korespondencja zagraniczna, podglądam, no coś tam, gdzieś tam, ktoś tam, więc o tym za chwilę. Thank you. nad Giewontem błyska nóg szerokie las. Para idzie z końskich gub do samych gwiazd. Przy niegiem wiatr miecie skrzypią włosy na drodze, co tak wodzi nas po świecie, chociaż czeka dom. Dziwo żony tańczą w krąg w sukniach z mgły, aż w potoku skacze w strąg i wyje wilk. Kto nas tak wzywa, całownicę zakrywaj. Co za czary, co za dziwa dzieją się w tę noc. Gwiazda nad granią podążamy wciąż za nią, urzeczeni jakby anioł duszę w jasy wziął. Pierwszy brzask na smreku w cień, sanie już dowiozły nas pod domu sień. Połową gór szczyty świat jest jasny i cichy, a człowiek jakby przynapity, że już nie wie nic. Nazywała Zakopauer kolędowo 6 stycznia w Wołominie. A i pół redaktor też dowiadywał się, cóż tam w naszej ukochanej Finlandii. Proszę Państwa, spektakularna informacja. Otóż w Helsinkach, a sul Helsingissa, spadł śnieg. Takie rzeczy pod koniec grudnia. Sygnał od pana Piotrka z Harrogate'u, w tej chwili 5 plus, max 7 w ciągu dnia. Brytyjscy specy od pogody prognozują, że zachmurzenie duże, lecz bez deszczu. A co do Sylwestra, to jak zwykle pisze pan Piotr, spędzam go w pracy, gdyż preferuję mieć wolne w święta, bo to aż 3 dni imprezy, a nie jedna tylko noc sylwestrowa. No coś w tym jest. Pan Marek gorąco pozdrawia z Barcelony. Gorąco, bo tam ledwie 10 stopni, a hiszpańscy synoptycy też niewiele więcej dają niż u nas w kraju raju, jak na tę porę roku. No i jeszcze od pana Wojtka gorące pozdrowienia z Manchesteru. Nocna zmiana już po świątecznie na nasłuchu. Pięknie dziękujemy. To my teraz muzycznie. The Pogues. Chociaż w tytule również i Nowy Jork. It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. An old man said to me,